Boże, nieustanna dobra wiara. Boże, pomóż mi i prowadź. Ważna, nieustanna dobra wiara. Boże, pomóż mi. Ważna, nieustanna dobra wiara. Boże, pomóż mi i prowadź. Ważna, nieustanna dobra wiara. Boże, pomóż mi. Jeszcze raz miałem farta, nie tak kończy król. Choć nie powiem, bym nie dostał wśród latających kul. Rozpraszający ból to przez rozerwany park. Lecz jak patrzysz poza mną, to ocalały brak. Ej, pokazał mi hart ducha, jak wyjść z masakry. Zastrzyk adrenaliny w akcji jak dandy. Ty bądź poważny, świat potrafi naciąć. Ale co by się nie działo, to chłopaki nie płaczą. Byłem pewny siebie i jestem taki nadal. Nawet jeśli jutro psy będą łazić po sąsiadach. Potrzebuję lekarza, koszula cała we krwi. Że można by wykręcić i krwią zalać butelki. Nie podpalam się, wierz mi, muszę zatrzymać kwotok. Byleby dojść do auta, każda chwila jak złoto. Odpowiedz, czemu biznes łączy się z siłą i pizdę. Nie dam się wykończyć z kurwyzyną. Nikt nie jest święty, jakby święci widzieli. Nie jeden święty by mnie tutaj pierwszy odstrzelił. Centymetry od ziemi uniesiony jak anioł. Mimo to powtarzam sobie, że świadomi przetrwają. Ja i ty, nasze myśli jak i czarne sny. Ponad wszystkim, panie, daj mi żyć. Jeśli jesteś w stanie, zrób to dziś. Boże, pomóż mi i prowadź. Ja i ty, nasze myśli jak i czarne sny. Ponad wszystkim, panie, daj mi żyć. Jeśli jesteś w stanie, zrób to dziś. Boże, pomóż mi i prowadź. Krew ścieka po rękach i krzepnie na ubraniu. Jestem słaby, jakbym ważył tylko 10 kg. Napięcie przyhamuj, zostało kilka chwil. Przemieszczam się pomału, lecz czy wytrwam, by żyć? Jeden krok, moment przerwy i znów kolejny krok, gdy uświadamiam sobie, że tu cały stoję we krwi. Chcę zwyciężyć, wyjść z tej afery z zyskiem, zabezpieczeniem dyski, papiery paliste. To przez ambicje wybrałem taki los. Tu nie po to, by istnieć dla wrażeń i kurortów. Tych wydarzeń od wniosków nie da się odciąć przez uwagę z rozsądku. Tylko wiedza jest forsą. Został met to dwa kroki do drzwi starego wana. Jeden cel muszę zdobyć, choć mam niemoc w kolanach. To zamach był, znaczy pułapka. Ile warte jest, co mam, że nienawiść przerasta. Kręci mi się w głowie, mózg opada na koniecz. Chyba to koniec, czuję, że spadam na mordę. O grzechach daj zapomnieć, to przez to zło w miastach. To wszystko śpi spokojnie, na każdego jest czas brak. Ja i ty, nasze myśli jak i czarne sny. Ponad wszystkim, panie, daj mi żyć. Jeśli jesteś w stanie, zrób to dziś. Boże, pomóż mi i prowadź. Ja i ty, nasze myśli jak i czarne sny. Ponad wszystkim, panie, daj mi żyć. Jeśli jesteś w stanie, zrób to dziś. Boże, pomóż mi i prowadź. Ważna, nieustanna dobra wiara. Boże, pomóż mi. Wydawało się, że tajemnicza sprawa właśnie znalazła swoje rozwiązanie, gdyż nieprzytomnego postrzelonego w bark Nikodema R. przewieziono do aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi, gdzie podpiętego pod kroplówkę i respirator umieszczono w odosobnionym pomieszczeniu. Miało go pilnować dwóch strażników. Niestety owi strażnicy zlekceważyli polecenia, zostawiając, wydawałoby się, nieprzytomnego Nikodema R. samego bez nadzoru.